Suratul Lamia nam ñoon ko ba soro minna mangelo nam ñoon ko ba biara ku mi kerara abiara wotuna tammi fo abiara aka fuya seman kafu suratul lamia nam ñoon ko ba soro minna mangelo waya al soro biya jeni miya tu abakir ngeli cheme weda anzarata ananta anikele ayata ayara kuma duama au hiya wala bal soro biya jeni miya abakir ngeli cheme wasnata anzarata ananta anfilla ayara bismillahir rahmanir rahim ya rabbi ala man yamana ake hayan kemen tan tangla wala ba hayan kemen tan kirin hayan ngel no biara ka wuri tara ako mana ma ko adu ko ale hayan zoran de ko ajira magani ko ajira magani ida meka ko ajira magan wala duwa na fo e kar ko zoran do biara ho o ma jigi magan adu a fo e ko ajira magan munu ko toro ko ajira ka ko hijira hijiranya dawra dia jira makan ini naam nya kono hijira nya ala kiramati kata madina ka baw naam de ya lo ken ko a jira makan ni kiti do tera wolo sa ka fo akunati akko makiyatu amafa au madani yatu dugara naam ar darabali na fi hisabun wa hum bega bulati muaridun mayati min jigrin mirati muhdat ila zama wa hum yalabun lahiyatan qulubuhum qulubuhum la yataqulubun ala ko koro tiri sul nya na le nas mangani na arba tiri mi ama adu le ala mangonu bila bulat arba nya mangani nyara muaridu adu le ala mangonu bila bulat arba nya mangani nyara muaridu wadu maru maya diem minyigri ladir dua tina mangani ma mera biem kabu arti mira mudasi mikir tiga minyak penyi ila ditama fari turman la kiara wawu mangani are tulunga la ya ta bulugu abu jali tulunga la ya ta bulugu alil bun harisi tulunga la ya ta bulugu walidu betuluna la ya ta bulugu angu bata betuluna la ya ta bulugu arju tule nyina na la ya ta bulugu mena bidu ya arku kira bade ila basaru mona binu arku kira bade ila basaru mona binu Aziya cho a arbiko lo fatatuna wala luriyena sira kiraba koroti ma wa kabra dun dukushirun arbiyena sira aya koroti ma wa alala dun dukushirun arbiyena sira kiraba koroti ma wa kabra dun dukushirun nya ko aktaraba linasi hisabhum nya ko linasi aben mangan le aben mangan le ye wallahi badi antir ko wolema nam mithlak al ammi wa iradatul hasi nam ithlak al ammi wa iradatul hasi ha nam mi akol li nasi nam doko du yaya ka du nyam ko bieta ado ben mangan le wala asukum ama fa du nyam ko bie ko ben mangan le nam wala be mi mithlak al ammi nam wa iradatul hasi ye fam ba kala bla mo bie kan wa so mo dodo be mo gor kon ne ben ikawru le wuro me ben wule agdara ba yesa baba mo koro siri sunya na le na si na mo biera mo koro siri sunya na le na si mo ngani na de koro siri sunya na le na si mo ngani na ar koro dile mi ama wa o mo adu ya la mo ro bi ba bula ar nya ma le nyara ko do maru ma ya di mi re ar ko do ka ko mu ni ma o ar ko do ka bo sa bele ma ki ala hara kono ar ko do ka bo sa bele ma ar ko so bera My heart is in me. Let's go to the katara mo golle fe wallahi mo goraka fe mi kaw o fo biara nam nyonu ar darja mi gay biara o fo biara ar tara ka fe mi tu fo fonga ke ka ta sibo mena o fo ku biara nam namu tamam marhaba namu namu Namudo. Marhaba. Namu. Marhaba. Marhaba. Hello, ma'am. Nana. Namu. Tamam. Namu. Yanu. Namu. Namu. Me. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Me. Ako ko ak teraba linas ni sabu hum. Nam. Ko korsi sumya na. Nam. Ko sumya mangan na. Ama ale ko mai mafo jaga nam mugo da kurasi kafiri ru nam wurle ka fala kire ko ala kire labiye yiko ngoma la jama yiko ngoma la ka kiafa ko mara ni kunuye kar ko mi an sata aina kunu ko anga kuntu arandara ala mali walum mi bianga ka konsara biema labiye ndoro ko mai ka kiafa ni labiye ndoro ale ko mai ka kiafa ni wajaba yedi ko mi do ka ya fanta da ko lo mi do wajabu takataye ko keta de ande kunu mugo yar tinyi nga faraka sara Misi akora kala bay mugura te tagar la babangole tugu den ya kana kwa yekume yekume kadi le kakwale nya idu tite idu babangole hidra balina si elabum bilablati muridu mayadi mizikiru mirabi emotati ilakitama wa umu yajamu layata gulubum layata gulubum Wa bua taru la jina ka la jina ka fandu ye e nyate o karonsa ala sina ala sira ka la jina ka badali ye wo wa kulin ka tembe ya la jina ka fandu ye shukran e ga me kyani ni ala ya fo ala ya foti nam ina ya la na ko ak tarabali na se sabu mu ama fo jaga nam ikrabali na se sabu wa hum bila bulati marida wa hum bila bulati marida ya yitu kya fon garko anga tani kunu anga tani kunu ai kun disile kwan saranga warma obe kole mi dwaja wata kitai de wala la kai gidara bali nasi jigi nam ako miyala yabo oduwa na karako karu bali hisabu nam ku kor siri sunyana jadi iga ya yafote de nam ama fojaga nam wa kulu ati garibu nam fofeni na yalo mi akwa sunyana ka taula man halkan sibi adutakara asan wukele ni akwa leta asa murugal insanke ma sawal ni akole ta adu tekera ni atekera taw naam detyanu de detyanu wala ko mhm wute naam wa kulu ati karibu ku kuli banana naam ku kuli banana biyo dwa suni naam arko inna inna ile ya jarkar ku dwa jan norakin asirema wulu dala ka fati hidra balina ni bakalum wa hum bila bulatin waridun wa hum bila bulatin waridun ala ya foko ala ya fa ko ki tarabali nasi hisabu wom ko korsiri sunyana mugorra mugor korsi sunyana nam ni iga jadi karakoti ande ala ko ku mi biye bena na efe wudu asu mi temere da ka bawle du baja nam mota ti ko ka ko ka tu ubiya ma na kelin shukran iga tarabali nasi hisabu wom wa la bulati muaridu ma ya ti mi zikri ni ari he moda si kila sitama wa umu ya jamu la yada kulubum la yada kulubum la yada kulubum fa sharuna jwa la jina balam aka feni tagasi jamana mi temera shukran jamana mi temera wasia mi turay dunya sura kabanyo shukran mi wasia mi mi tura dunya sura kabanyo de mi sun de sunyana la shaka ko jo akwa asunyana aga daro bayi sa daro ko koro siri sunyana le nasi sabum ko koro siri sunyana le nasi ko koro ra sabum ko koro siri mi amma wa Allah adu yala maro bi gabula ka jamana nyara warido podo magaru nam ko magaru ko arbeni na bagande nyara shukran podo magaru nam ko tuka jamaya karako linasi siato alo dwa de ngana mo bana fa wolema ko al umratu bi ummi lafu jillabi usu sababi wallahi al umratu bi ummi lafu jillabi usu sababi la afasanna de ni lafu jita lokuye nam sabu ta kerkerte shukran ulbe ubara hidra balina si sabu bila bulati muaridu hayati mi zikril mirati mudalli la tama wa umu yalamu la yata kulubum kulubum la yata kulubum la yata kulubum wa sharuna wa ladina zalamu hayaza ila basaru mithlikum abadatuna sira wa antum tubsirun aidara baita Nana le nasi, Nana le nasi, Nana le nasi. Ella frakilindi, ibe, ya kende lo, wala bebe sirayra lo. Doma kende na ella raki simla kanya. Taboro leka, kido fengbe kilina. Mugoya me juruta asingoro kiasi kina duata kungora rasi kina kana betira. Hidrabali okwa nika fengbe ko eka fengwe ye yerda ko ndel dunen na wa kadwe lenya denga hidrabali na hidrobi hidrabali nya demi ku doti nya dunya na ku doti bunya dunya na nya demi taka ferow wa kana furika ko ndera ka ta ko lu ndo ndoro hidrabali na ya wati dunya na hidrabali Rabbana dimarido Rabbana dimarido Sidan jama'a singin ba na kanyele mo mi toroti reti manke dame fe morta tili na fatu Allah adu makani ta kon yara mi toroti ame fe o fan be foreti ameni Allah are o turmiya anyanyina amerika bakaw kurande duwara kabiri hidra balina hidabum hidabuladimwaridum nanakiri ebo inuna ebo idara anyi dola daka kali dabiri dami ye kuta ka boy kan ka kole nyi ngwere kan dami na fasa makadima ka toro nyi ka boy ma an kurande ka kudabiri Mogodwa baka magaya. Kaira korsi. Ali line kosoro. Sando ko tagarabi. Sando ko tayo sando na nakira. Ala ko sando na. Fancy is an enormous meat and a furibi. Fancy is an enormous meat and a furibi. اللهم ثبتي ان المشى لك مهديك اللهم ثبتي ان المشى لك مهديك اللهم ثبتي ndal ma tiya na timatika kun ma lo marie kana baga jete mo gobiye le sor ke ka sor fonta bilbile kana dima lola mo ka fembitin do ta borta kana dima e kun jete wurtutu ka fer fami ko so asigira ka jete ile kelin ta dunya na ka ali fambitin ta kana dile ma na ajete ka fere ye ko sorara allahumma sabiti ndal ma tiya na timatika allahumma sabiti ndal ma tiya na timatika allahumma sabiti Allah ya gamu ngoso ya ki mamadi wale ya ki rakoto ya ki mamadi wale shukran Allah ka farsa no waye ata ka langur ba fiyom biya Allah ko to biya ma mo siti do dunya na ya hidra balina asli hisabu ila bulani muaridu ila bulani muaridu agdara ba hisa romu korotri sunya na ni na shorula hisa munu kosoro jema kure asia akoy ku makin ni soron kuna ka sini ke ku korsi sunya mo gorra ambe wal mi biya kar tanya jer kar ko nan tanya ngamale ni wala ka walon ki ambeti nam mo se ta ba ngamgo doma la shata ni le ka lo na nyin ngara li jeti hakika nyama ka dengen nyama iti ti ba ma wallahi mogami ya lon ka lo kara kon dara ba mogami mata nyina nyin ngara ya ti kana ba ta hakka madar kat gibe hidra balina si hisabu wa hum ila bulati walidun ila bulati walidun agdara ba hisa baba mo koro sri sunya na lina sorura kema koro sri sunya na lina sorura akema la sunya na lina sorura hisabu ar gor dilim yama wa umma adilla la magoro de kabula ak nyama ni nyara marido amako wati jandu wala be weta na ko gor si sunya ta kana bakiya jet ki tani do jandu ra kana jet de shukran ustad mi anzi ni medu wana takilin ni masabaka na takirar ki fe kar ko ita la jali bana kar ko dumun fon bana dunya si tan da esri ni to kene mai nana kri le siti umma hidra balina de habu de habu la ni marido nena kiri ya siti yenena kiri kelina takafu ambe mi kerte tialo fendo walu hidra balina si hisabun ila bulati muaridun ila bulati muaridun nyalo masasi na karbar mogol mat sar burwa ta disile mi in mogol be dora fanga bialle reye ina laban wutuma tuma mi bi afarta no tuma kasini ma burin takaila mata buru ti kaila ma yenena kiri kelini ki dese ini jati jidwa dara jiti daga hidra balina si hisabu wa hum ila bulati muaridun ila bulati muaridun wala laku agdara ba hisa baba ko korti risu nyana ni nasu mogorura hisabu wala jati risu nyana ni nasu mogorura hisabu walam kasasu walam kasami suru nyana ni nasu mogorura hisabu yena ta kasami wa hum adili ala mogoru ila bulati harbi nyama ni nyara Ado dela mangono diga bula arbanyina mani nyara marido godo maru mayadi emigiri lati dodi na moyinu ma mirabi em kabordi mira mudati igatiga myafenyi ilalda ma kware turma la kyara wa ndela wu yani ambo nakuma yati mingigiri kuku fodoti na arfe mirabi em kabordi mira mudati mikir ko ko yafay laba mikir diga mo yafay ni ga ma mikir diga mo yafay dia le mumma sagala ngeya kana ke fuari to mamna kar ko Allah be ajalile masa korokoro lo wallahi da o tasini yeni wallahi mudasi to ko mi arbei ko mi enake ani ngane kala kira nyamsi ila kar ka yara samna ngane kala kira nyamsi ko mo mudasi o sindira ka ke kaho la ya ta kulubu amma la ya ta kulubu amma la ya ta kulubu amma namiga juzule nyina na da ya ta kulubu amma kabi ke baju sule nyina na la ya tabulubum babu baju sule nyina na la ya tabulubum nan yan baju sule nyina na la ya tabulubum kurba ku dan nan ju sule nyina na la ya tabulubum min yan suma ko la ya tabulubum sirati dige ko la ya tabulubum baba lo jaw ko la ya tabulubum dono kuli unta la ko la ya tabulubum Na mi gju sule nyina na la ya tabulubum tan jom bala ko la ya tabulubum deke di la ko la ya tabulubum na mi ma gju sule nyina na la ya tabulubum juru sara la ko la ya tabulubum fanar gju sule nyina na la ya tabulubum urba ku tan ngju sule nyina na la ya tabulubum nan yan ba gju sule nyina na la ya tabulubum Babu Baju Sule Nyina Na La Ya Tabulubum Karamonian Baju Sule Nyina Na La Ya Tabulubum Wasaru Alimorga Doge Nanjiwa Kuno Nyara Alajina Moru Jolamu Birkari Yara Kunto Nyaga Aya Aku Kira Bade Ila Basaru Mona Bingu Arta Kumara Ukudi Kuhali Haja Kuhali Chain Kumu Kutuluwa Atafu Yefu Abi Partikili Kabar Nyamati abo mi eh angara mogor ka fesena nan wole ko dole ya fo ilo ti afenya haliya ya ko jira bade ila basaru mona minu mizilukum haliya cho arbir ko lo fadalu wala mo ye nasira ya ko ki ma wa fatradu jushirun kulu nama tay nam Allah si jama namo tamam Allah ko sama namo marhaba nam namo nam nam nam amoko yake kamileri ta nam abalo ne jama marhaba ake ari yere namo ake ngoro aja majara namo nyadori nam aga naja ni don tuwe namo namo namo nam jade mi mi ye ko yake aja marama nam nam namo mi tuwe ta ko aja fatma nam kanjira sura namo do bata adin sura nam namo marhaba marhaba la ghafir laha wa rahmuha wa tub 'alayha ma la siwaka tub 'alayha ma la siwaka wa tub 'alayha ma la siwaka idra balina si etabu wa bila buladin wa bidu ma yati min dhikrin mirabiyam wa ila sitama wa hum yalabu allahi atabulu قال الامام الغزالي امام الغزالي كفو اللهم هنا نرى اقول لن يذوز احد صراطا akomo kelen wote na sirati tige ata ya sila bisabo kanatir huwa nam iga meka nam ata ya si ata yusi ala bisabo kanatir nam fonyin ngare kera senwurum laka mungo sirati akurwurum labye besini nam ita mesimba lelo nam fonyin ngale kurwurum laka ba nam iga meka kamal kan kantarati lula akur juna juna naam fayusalu an liman billahi yenyin ngal man yal qur'an yalla ibang wala ka to fen wala ma wajibi am fe fod juna juna ma yandula ma yara ina ko fo fen fo fo ya qul la ilaha illa allah kuti do tay ma kwala muhammadu rasulullah ma andilat ya kaka kuma fo ya wala fo ba wala be kunya biya kunyi ima la lon iko ya batu ima liman yakar ko ala beti ye iko ya batu ala batu do nyini fe fo ya wala soroba mungoton ni ki sengba sirat kur juna kan ko yatige ari yin ga wole ko yaraba

ala ko sarje mena nyamsi ka ala ka falla mi fo ka toro kira ka fon mi fo ka sar ami iko ka ka sara ka to ka sarje mena mena ko sai ma sanu ya ka sarje mena mena ko sarje te ya ba hidra balina hidra bo